Tam jeść, szczególnie na Wielkanoc. Faszerowane jajka, żurek, schab ze śliwką, wielkanocne baby. Czasem po świątecznej uczcie czuję się naprawdę ciężko. Wtedy sięgam po Verdin. Verdin Complex zawiera mocno skoncentrowane wyciągi z ziół, które pobudzają trawienie. Uczucie ciężkości znika, a ja idę na spacer. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. Teraz w aptekach z herbatą Fix gratis. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Pierwsza edycja Warszawa-Wilanów. Startujemy 22 kwietnia o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni: Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, burmistrz dzielnicy Wilanów Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Minęła 20. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nadal nie zakończyło się przesłuchanie Donalda Tuska przed warszawską prokuraturą. Stolica pamięta o powstańcach z getta warszawskiego. Za chwilę opowiemy o dzisiejszych uroczystościach. Minister Rafalska obiecuje więcej żłobków i innych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. Od 8 godzin Donald Tusk zeznaje w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Śledczy pytają byłego premiera o współpracę między służbą kontrwywiadu wojskowego a rosyjską FSB. Obie służby podjęły współpracę po katastrofie smoleńskiej. Tusk miał wyrazić na to zgodę bez wymaganych dokumentów, a konkretnie bez opinii na piśmie ówczesnego szefa MON-u Tomasza Siemoniaka. Donald Tusk został wezwany na przesłuchanie jako świadek i przyjechał do Warszawy z Sopotu pociągiem. Donalda Tuska na Dworcu Centralnym witały tłumy. Większość stanowili jego zwolennicy. Reprezentuje nas w Europie, wykonuje swoją pracę dobrze. Ten człowiek ma dużo osobistego uroku. Jak można witać Donalda Tuska, człowieka, który nic nie robi przez 8 lat? Raz młotem, czerwoną! Kołota to jest pisowska, no więc niech sobie krzyczy. Później premier udał się pieszo na przesłuchanie. Podkreślał, że jego obecność to gest dobrej woli, bo wezwanie uważa za rodzaj politycznej zemsty. Ja nie mam wątpliwości, że to jest element takiej politycznej nagonki. Zresztą mówię jej autorzy, tego przecież tak naprawdę nie ukrywają. Jednak według publicysty Marka Króla Donald Tusk miał się z czego tłumaczyć prokuraturze. Jeżeli nie wiedział, czyli nie sprawował nadzoru w ogóle nad służbami, a jeżeli wiedział, no to pytanie jest, na jakiej podstawie wyraził zgodę na współpracę z krajem, który jest naszym potencjalnym wrogiem. Zawiadomienie do prokuratury złożyło obecne szefostwo SKW. A materiał przygotował nasz reporter Mariusz Krzemiński. W serwisie Trójki kolejne tematy. Stolica oddała hołd bohaterom z getta warszawskiego. 74 lata temu nieco ponad 1000 słabo uzbrojonych żydowskich bojowników stawiło opór hitlerowcom. Dzisiejsze uroczystości obserwował Mariusz Pieśniewski. Główne uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbyły się w południe przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Nie było przemówienia, jedynie modlitwa i pieśń w języku jidysz. Hymn bojowników getta warszawskiego, rozpoczynający się słowami: nie mów nigdy, że idziesz ostatnią drogą. Kwiaty w imieniu polskich władz składała premier Beata Szydło. Uczestnicy uroczystości przeszli w hołdzie powstańcom szlakiem najważniejszych miejsc getta warszawskiego. W tym roku jest jakoś wyjątkowo uroczyście. Polacy pamiętają. A działacze na rzecz pamięci o żydowskim powstaniu zostali wieczorem uhonorowani medalami powstania w getcie warszawskim. Powstanie w getcie warszawskim było pierwszą akcją zbrojną na dużą skalę podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom i pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie. Walki trwały do połowy maja 1943 roku. Przeżyło je zaledwie kilkudziesięciu powstańców. W Polsce wciąż jest za mało żłobków, przyznaje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i obiecuje, że będzie lepiej. Nasze działania zmierzają ku temu, by poprawić dostępność do miejsc żłobkowych i również, żeby odpłatność za te miejsca żłobkowe była mniejsza. O ile opłaty miałyby być niższe, na razie nie wiadomo. Wiceminister resortu Bartosz Marczuk dodaje, że organizowane będą nie tylko żłobki, także inne formy opieki nad dziećmi do lat 3.

trop, obcięty dziób, dziób, dziób, dziób, dziób, dziób. Czy nie żal ci? Nowy duet, po raz pierwszy w programie alternatywnym, nazywają się Cuda, a to nagranie nosi tytuł Morza Piór i od nich zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Udało mi się już uzupełnić spis utworów z pierwszej godziny, więc strona polskieradio.pl/trójka/alternatywny przynosi odpowiedzi na te pytania, a w tej godzinie przed nami dużo elektroniki plus spotkanie z płytą tygodnia, czyli najnowszym albumem Kendricka Lamara. Teraz jeszcze dwie śpiewające panie. Thank you. sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. We make up everything. We tell it as we want. The Raider to jest nagranie, które zapowiada płytę Noji Erez, artystka izraelska, a wcześniej Kelly Lee Owens, jej debiutancki album, nagranie zatytułowane Throwing Lines, właśnie z tej płyty. To teraz posłuchamy dziewczyny, która mieszka w Australii i jest australijską artystką, raperką. Urodziła się w Zimbabwe i myślę, że to miejsce jest niezwykle istotne, aby w pełni rozumieć, co jej w duszy gra. Nazywa się TK Maidza. Let me drop it. Let me break shit. Let me. Yep. Stamina, I'm keeping it. I bet you fresh press can keep up 'cause I blow. told you next. I go, don't wait, no space to regret. I'm making it known, never take shit. My tea on this, yours never tell it. I harvest take wars and invent hits. You stay and make more, I repent this. TK Majdza i nagranie, które można znaleźć na jej debiutanckiej płycie zatytułowanej TK. Ta płyta ukazała się pod koniec 2016 roku, dokładnie pod koniec października, ale myślę, że niezależnie od tego, że ma już kilka miesięcy, warto po ten album sięgnąć ze względu po prostu na zawarte na nim kompozycje. Tymczasem my teraz zmierzamy w stronę utworu, który zapowiada nowość. Ta nowość to jest solowa epka, którą podpisuje W. W pisane przez W i U umlał. Nagranie zatytułowane Honey Not Cheers zapowiada pojawienie się solowej epki, a człowieka, który stoi za tą muzyką, znają doskonale ci, którzy na przykład zasłuchują się twórczością duetu Xanax. Bowl, and you remind me of recess and a rugrats. Yeah, I need that. Yeah, I love that. I mean sex and a bubble bath. Yeah, all that. You remind me of Nicktoons in the 90s. Hey! Spying on me like Harriet before Molly. Matilda, Little Rascals, you were classic. Destiny Child, Beyonce. The feeling you give is nostalgic, We go back like these throwbacks. You food by the foot, let me eat your snacks. Yeah. He's so nasty, you know that. Can't bring a nigga down like Kebo Jackson. Woo. You just might be that one. Woo. Point guard like Pac, son. Woo. But minus the bullshit. Cool down, you should be relaxed, son. I'm not trying to be misogynistic, but I do believe deep down that you should be misogynistic. I'm just playing, you know what I'm saying. Let's you down and with it. I got plans, I like holding hands. Let's get down to business. Ooh, tell me that you ain't been feeling me. Tell me that you ain't been digging me. I believe you be fibbing if you were just sitting this. What? Act like you ain't been giggling. Who are you kidding? It's me, it's the illest. Yeah. Me with the realness. Who you convincing? Ooh. You need to chill, just either we is or we isn't. Is or we isn't. No need to pretend, no. Try to play me like Nintendo. I don't want to be a game boy, so don't take me for a lame boy. I'm a grown ass man, girl. Do the dirty work with my hands, girl. Trying to make your ass understand, girl. Me and you could change the whole damn world. I just want to be with you. I just want to be with you. I just want to be with you. I just want to be with you. You remind me of cartoons in the morning. Hey! You remind me of Honey Nut Cheerios all in the bowl. Right. You remind me of recess and a rugrats. Yeah, I need that. Yeah, I love that. I mean sex and a bubble bath. Yeah, all that. You remind me of Nicktoons in the 90s. Hey! Spying on me like Harriet before Molly. Ha! Matilda, Little Rascals, you were classic. Classic. Destiny Child, Beyonce. The feeling you give is nostalgic, You remind me of back in the days. You remind me of back in the days. You remind me of back in the days. You remind me of back in the days. Take me back where the bills don't matter. I just wanna be with you.

Tak brzmi nagranie zatytułowane London, jak Londyn, w którym singiel się ukazał. Ukazał się na winylu, a to oczywiście Wojtek Mazalewski Quintet. A skoro tak świetnie zagrali, to jeszcze jeden utwór. Tym razem nie autorski dla tego kwintetu, ale za to zinterpretowany w sposób brawurowy. Get Free z repertuaru Major Lazer. Myślę, że można także interpretować jako pieśń na temat. Dzisiejszy temat. Wojtek Mazalewski Quintet i Get Free w ich interpretacji. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania pieśń, jedna z kilku przepięknych z płyty Libelit, pieśń miłosne Widzisz, zaśpiewane przez Olę Bilińską. Ta płyta zawsze brzmi świetnie, ale myślę, że dzisiaj wyjątkowo pięknie. Ten język, ta muzyka i ta opowieść zabrzmią. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik, mówimy już dobranoc. Mameniu, lubeniu, mameniu, lubeniu. mameniu, lubeniu, krojnele, harcele. Mameniu, lubeniu, krojnele, harcele. Mameniu, lubeniu, krojnele, harcele, szpajk, szojna, weiling, stil. Szpajk, szojna, weiling, stil. Lesz in mir mein hellischen Feier und gib mir schon, wenn ich will. Lesch in mir mein hellischen Feier und gib mir schon, wenn ich will. Ich hab sich eingeliebt in ein schönes Hab sich angeliebt in a Scheininge, de Schein die Jahre in Dulgo. Schein die Jahre in Dulgo. Immer mehr hab ich geliebt und mich hab ich Tage gewohnt. Spazieren durch ein Leben, seinen mir gegangen. Spazieren durch ein Leben, seinen mir gegangen. Darum und darum dem Boulevard. Gewalt, ich weiß nicht warum. Was war an umhin, hast du auf mir geworfen? Gewalt, ich weiß nicht warum. Holland.